Sasa we Selina. Wenzangu Selina nanisikitisha, hata kazi pia ifanyike. Na leo wenzangu ni 93.7 EFM Dar es Salaam. Selina sema, wenzangu Selina nanisikitisha, hata kazi pia ifanyike. Na leo wenzangu ni nitakula nini? Oh Selina, Selina sema. Oh Selina, Selina sema. Selina mama. Na leo wenzangu nie nitakula nini? Oh Selina.